Kendi efkarımla yar yar okur yazarım. Bir dost bulamadım gün akşam olur. Kendi efkarımla yar yar okur yazarım. Bir dost bulamadım gün akşam. Bir dost.